المستظهر بن المقتدي أبو العباس بن المقتدي بالله المستظهر بالله أبو العباس أحمد بن المقتدي بالله ولد في شوال لزالي وموز وشوال سنة 740 وبويع له عند موت أبيه وكبر بيع البوفاريكي بباياكي وله 16 سنة وشهرا كيوانا ميزي ميكا كومينا ستة نميزمي ويلي. قال ابن الأثير كان لين الجالب يكون مترتيب كريم الأخلاق ويتبيع جيما يحب اصطناع الناس anapenda kuwafanyia wema watu. Wayafalu lkhaira, anafanya khairi. Wayusarihu fi amali lbiri, na anafanya haraka matendo ya wema. Hasan al-Khatti, yani wema alikuwa haupi muda, haufanya haraka. Hasan al-Khatti, mwenye hati nzuri. Jayida at-tawqi'at, mwenye kupiga muhuri vizuri, akiweka muhuri wake unatokeza vizuri. La yukaribuhu fiha ahad, ni jayid at-tawqi'at, mwenye kusaini, mzuri wa kusaini. Hakuna anayekaribia kusaini. Yadullu ala fadlin ghaziri, hilo lajulisha fadla nyingi alizokuwa nazo. Wa ilmin wasi'i, ilmu pana. Jawadan muhibba lilulama, kamkarimu akapenda wanazuoni. Wasulaha, ina watu wema. Walam tasif lahu walam tasfu lahu alkhilaf, uongozi na madaraka hayakuwa mazuri kwake. Bal kanat ayyamuhu mutaribatan, siku zake zilikuwa zinayumba, mara amani mara hofu. Kathie ratal hurubi, na siku yake ilikuwa ni yenye vita vingi. Fi hadhihi sana min ayamihi, katika mwaka huu katika masiku yake ya utawala. Mata mustansiru al-Ubaidiyu sahibu Misra, kiongozi wa Misri. Wakama baadahu ibnuhu al-Musta'li Ahmad, baada yake akashika madaraka mwanaye. Fia akhadhat ar-Rumu Balansia, walichukua Warumi hiyo Balansia, ni mji wa. Wafi sanati 88 katala Ahmad Khan sahibu Samarkand, alimuua huyo Ahmad Khan kiongozi wa Samarkand. Lianahu dhahara minhu azandaka, sababu ilidhihiri kwake uzandiki. Basi fakabada alaihi lumarau, maamiri wakamkamata. Waahdharu lfukaha, kawaleta wanasheria. Faaftau biqatlihi, walipofika wakatoa fatwa auawe. Fakutila la rahimahullah, Mungu asimrahamu. Malaku ibn ammihi wakampa utawala mtoto wa ammi yake. Fi sanati 89 ijtamaat alkawakib alsab'a, nyota saba zilikusanyika siwa Zuhal, ukiondoa nyota ya Zuhal, fi burji al-Hut, katika sayari ya Hut, fahakama al-Munajjimuna, wakahukumu watabiri bitofani Nuhari wa tofana Nuh, kwamba kutatokea tofani inayokaribiana na ya Nuh. Fattafaka na al-Hujaja nazalu fi dari Malaki, ikatokea kuwa mahujaji walifikia kwenye nyumba ya Manaqib, fatahum sailun ghalika aktharuhum, wakajiwa na mafuriko wakawa wamekufa maji walio wengi. Kwa fi sanati 90 katala sultan Arsalana, alimuua Arsalan sultan Arghun ibn Alab Arsalan Asaljuki sahibu Khurasan, alikuwa kiongozi wa Sultan. Fatamallakaha sultanu bi ruki ya ruk, nasema fatamallakaha sultanu bi ruki ya, akaitawala Khurasana sultani Burqiyaru, wadanat lahu albilad walibad, watu na miji ikamtii na kumnyenyekea. Fiha khataba khutba lilubaidii bihalaba wa Antakia, litulwa khutba ikumsifu Ubaidii Halab na Antakia. Walmaharra wasi zar shaharan, kwa kipindi cha mwezi mzima. Thumma idatil khutba al-Abbasiyya, baada ya muda huo kikarejeshwa khutba ya Abbas. Wafiha jaat al-firinji faakhadhu Niqiyya, wakachukua mji wa Niqiyya, moja katika mikoa ya Istanbul Uturuki. Wa awwalu baladin akhadhuhu, ndio mji wa kwanza kuuchukua. Wawasalu ila kufri Tab, kufri Tab ni mji pia. Wastabahu tilka nawahi, wakahalalisha sehemu zile. Fakana hadha awala madhari alfirinji bisham, hii ilikuwa ndio mwanzo wa kudhihiri wazungu Sham. Qadimu fi bahri alqustantinia, walifika katika bahari ya Konstantinopo. Fi jam'in adhim, kiwa na kundi kubwa. Wanzajat almuluku waraiya, wafalme na raia wakakereka sana. Wahadhuma alkhatbu, janga na msiba ukawa mkubwa. Faqila inna sahiba misra lama raa quwata saljukia, yasemekana kwamba kiongozi wa Misri alipoona nguvu za kijeshi za Saljukia, wastilahum na namna wanavyotawala ala Sham, kataba alfirinja yaduuhum ila almajii, aliwaandikia wazungu wakiwaomba waje ila Sham, Sham liyamlikuha, ili waitawale. Wakathura nafiru ala alfirinji min kulli jiha, na watu kwa hiyo kwa kathara nafiru ala alfirinji min kulli jiha, wakawa wengi wanaotoka kwa ajili ya kupambana na wazungu kila upande. Fi sanati 1297 intashirat da'watul batiniya, dawa ya madhhab ya batiniya ilisambaa Asbihan. وفيها أخذت الفرنج بيت المقدس وليتك بيت المقدس بعد حصار شهر ونصف بعد كويتك ومدى مزمو جنانوس وقتلوا به أكثر من 70,000 أكوى زيد يوات ألف سبين منهم جماعة من العلماء كاتيكا اليوا ونيكون للعلماء والعباد والزهاد وهدموا المشاهد وكافونج منارة وجمعوا اليهود في الكنيسة وكاكوسانيا ما يهودي كنيساني وحرقوها عليهم وك يتيا موتو كي ونواهو مداني. وورد المستفرون إلى بغداد ولينا وليو اليوكيمبيا بغداد فأوردوا كلاما وكبرك منينو يا كريش وتوكي أبكى العيون معينا بيوك وكويلي اليواليزا واتو. واختلفت السلاطين فتمكنت الفرنج من الشام وتوالى التفوتيانا وزونغو كجيماريش الشام وليل أبيو أبي وللأبي وردي ويو أبي وردي أنا ما أنا ما نينو يا كريا سيما كتيكا يلو مزاجنا دماء بناء بالدموع السواجم tumechanganya maji damu na machozi yenye kumwagika. Walam yabka minna arasat lil murahimi, haikubaki hata uwanja mmoja kwa mwenye huruma na sisi. Wa sharru silahi almar'i damun yafidhu, silaha mbaya sana ya mtu ni machozi anayamwaga. Idha alhabu shabbat naruha bisawarimi, wakati ya upindi moto na vita inapopamba moto kwa kuwaka moto wake kwa panga za hao wapiga nao. Fa ayuha bani lislami inna waraakum, yenye Waislamu nyuma yenu wakaio kuna matukio. Yulhaqna dura bin bilmanasimi, wakayu matukio yulhiqna duriya, yaliyo mkutanisha yule mtu bora. Lakini hapo kaukab ni duria nyota iliyo sayari, ana maana ya wale watu bora. Bil manasimi, kukutanisha na kwato, mcha ya kwato ya ngamia, kwa maana na kuwa watu duni kabisa. Hiyo ndio tabia ya vita. Naimatun fi dhillin amnin wa ghibta, ee mwenye kulala katika kivuli cha amani na kuonewa wivu. Wa aishin, na maisha. Kanuwari lkhamilati naim, kama mfano wa maua ya mti wa miti ya khamila. Ni khamila ni miti iliyojikusanya kwa na kufungana kiasi cha kama utadondosha kitu katikati huwezi kukiona kwa namna ilivyoshikana. Naim, maua yaliyokuwa laini. Wakaifa tanamu lainu mil ayufunia, italalaje jicho usingizi mzito. Ala habawati waikadhat kula naim, ala habawati juu ya vimbunga. Waikadhat kula naim, vilivyomwamisha kila aliyelala. Waikhwanukum bishami yadha makilukum iluhum, na ndugu zenu Shamu. Yadha maqiluhum maqiluhum, anakuwa yule mwenye kupumzika na kulala mchana. Dhuhura almadhaki au butun alqashaimi, dhuhura almadhaki juu ya migongo ya farasi waliokamilika umri. Au butun alqashaimi au matumbo ya ndege. Iwingi wa neno kasham lina maana ya ndege. Tasumuhum urumu lhawanu hawana. Warumi wanawatia kwenye udhalili. Wantum tajuruna dhaira lkhafdi fiila lmusalimi. Nanyi mnaburuza mkia wa udhalili kama afanyavyo mtu anayetaka kupewa amani, anayetangaza amani, kumtangazia adui yake. Fa kam min dima'in qad ubihat, damu kiasi gani imehalalishwa. Wa min duma tawara tuwari hayatan husnaha bilasim. Sema min dami tuwari hayatu. Na katika kutokana na damu yangu maisha yameficha husnaha uzuri wake, bilasimi kwa yule mwenye kutoa kinga kwa mtu lisimfike baya. Bihaithu suyufu lbidhu muhmarat adhiba, pindi au pale panga nyeupe zinapokuwa nyekundu katika ncha zake. Wasumuhu lawali damiatu lahazim, anasema wasumuhu lawali damiatu lahazim, na na wenye bidii za juu kabisa. Ndio wenye katika vita humwaga damu, damiat alahazim, mpaka kwenye mfupa unaoota katika taya nyuma ya koo, kwamba ikiwa huko damu inatoka basi maana yake kwingine ndio kabisa. Kii pia nuna awali na maana ya mikuki. Yakadu lahunna almustajinnu bituiba, anakaribia kwa hizo mikuki mwenye kujificha bituiba hapo Madina. Yunadi bi ala sauti ya ala Hashim, anakaribia kutuita kwa sauti ya juu, jamani enyi bani Hashim, ala ara ummati la yashrauna ila al-aida, sasema ninaona umma wangu na watu wangu hawatumii ila al-aida kwa maadui, mirimahahum mikuki yao, din wahi adaimi, wakati dini inadhoofika nguzo zake. Wajtanibuna nara khaufa min arada, wanajiepusha na moto kuogopea kufa. Wala yahsabuna alara dharbat alazimi, wala hawadhanii kwamba aibu ni pigo lisiloachana na wao. Atarda sanadidu larabi biladha, hivi mamwinyi wa katika mabedwi wanaridhika kweli na udhakero hizi. Watagda ala dhulli kumatu lajime, kisha wanajifanya wanafumbia macho. Watughdi, wanafumbia macho. Ala dhulli, kufumbia macho udhalili. Wale kumatu mashujaa katika mawajemi. Falaitahum idh lam yadhudu hamiya, afadhali kama wasingeli tetea na kulinda heshima yao, kabila lao, ani dini, wakaacha dini. Dhannu ghairatan bil maharimi, basi wangelifanya ubakhili japo kwa kuona wivu kwa kuwafanyia ubakhili wale mahrim zao, jamaa zao karibu, angalau hilo basi. Falaitahum idh lam yadhudu haimatan ani dini, kama na afadhali, ingekuwa bora hata kama wasinge idh lam yadhudu, pale ilipokuwa hawakulinda na kutoa ulinzi, haimatan ani dini, kwa kuitetea dini, dhannu, basi wangefanya ubakhili na kubakhilia au kubakia bilmaharimi, na ndugu zao wa karibu wale waliokuwa mahrimu wao, ghairatan, kwa wivu. Afadhali hilo tu la hawa mahrim wangili baki nao kuwahifadhi, kuwalinda, kuhakikisha hawafiki na baya, kwa wivu. Kama hilo la dini limewashinda, basi hata hilo la mahrim zao pia wanaliacha. Wafi akhraja Muhammad bin Malkasha ala akhihi almuwasi, ndugu yake Sultani Buruki ya Ruk, fantasar alaihi, akamshinda. Qalladahu alkhalifa, khalifa akampa uongozi. Walakabahu ghiyath dunia waddini, akampa jina hilo. Khatiba lahu bibaghdada, thumma jarat bainahuma iddatu wakaati, yakamtokea matukio mengi. Wafiha nukila almushaf aluthmani, ulihamishwa msahafu wa Uthman min Tabaria ila Dimishka. Mushaf Uthman ulihamishwa Dimishka kutoka Tabaria, khaufan alaihi, kwa kuhofia kwamba unaweza kupata matatizo. Kharaja nnasu litalaqihi, watu walitoka kupokea. Faawahu, wakawahifadhi. Fi khizana, katika store, bimaksura tiljami, katika sehemu maalumu kwenye msikiti wa Ijumaa wa Damascus.